że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Obowiązkowe szczepienia u dzieci wznawia Ministerstwo Zdrowia. Prezydent zamierza skorzystać z prawa do powołania pierwszej prezes Sądu Najwyższego, mówi jego rzecznik. W Brazylii na pacjentach testowany będzie lek na koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia wznawia obowiązkowe szczepienia u dzieci. Taki komunikat pojawił się na stronie resortu. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, jakie są najnowsze zalecenia? Jak wskazywał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, w czasie epidemii należy zabezpieczyć miejsce, w którym odbywa się szczepienie, personel medyczny i w końcu szczepione osoby, w tym dzieci. Przedstawiciel resortu mówił też o tym, które szczepienia mają być wznowione. Mówimy o zaleceniu powrotu do szczepień dzieci po porodzie, dzieci do 24 miesiąca życia i wszystkie osoby, u których choroby wskazują na konieczność zaszczepienia. Stąd też to zalecenie od 18 kwietnia zaczyna obowiązywać i prośba, żebyśmy powrócili do tych obowiązkowych szczepień, bo tak naprawdę to też nas może uchronić przed kolejnymi chorobami. Ponadto resort zaleca, by szczepić się przeciwko pneumokokom i przeciwko grypie. Jak wyjaśniał rzecznik ministerstwa, dużo chorób płuc to nie tylko efekt COVID-19, ale również grypy. Szczepienie można przeprowadzić, gdy zarówno dziecko, jak i rodzic lub opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów, które mogłyby wskazywać na zakażenie koronawirusem. Wizyty należy umawiać indywidualnie. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Prezydent Andrzej Duda po zakończeniu kadencji obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego zamierza skorzystać z uprawnień do powołania jej następcy. Powiedział nam o tym jego rzecznik Błażej Spychalski. Ma to nastąpić po 30 kwietnia. Do tego czasu Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego powinno przedstawić prezydentowi 5 kandydatów. Błażej Spychalski zwraca uwagę, że gdyby to nie nastąpiło, to prezydent będzie mógł samodzielnie wyznaczyć pierwszego prezesa. Odsyłam do ustawy o Sądzie Najwyższym, odsyłam do artykułu, zdaje się, 13a tejże ustawy, która to nadaje prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej wprost uprawnienie do wskazania pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w sytuacji, w której nie byłoby takich kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne. Kadencja obecnej pierwszej prezes kończy się 30 kwietnia. Niektóre szpitale będą leczyć chorych na COVID-19 poprzez przetaczanie im krwi osób, które wyzdrowiały. Centra krwiodawstwa poszukują teraz dawców. W całym kraju wyzdrowiało 866 osób. Profesor Wiesław Jędrzejczak, hematolog ze Szpitala Klinicznego przy ulicy Banacha w Warszawie, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że leczenie polega na tzw. immunoterapii biernej. Immunoterapia bierna, w odróżnieniu od immunoterapii czynnej, która polega na szczepieniu przeciwko danemu drobnoustrojowi, polega na przeniesieniu gotowych przeciwciał czy komórek, które są w stanie bezpośrednio po przekazaniu ich do osoby chorej podjąć swoją czynność zwalczającą daną infekcję, w tym wypadku wirusa. Oczywiście efekt leczniczy będzie zależał od tego, ile tych przeciwciał dzięki temu osoczu zostanie dostarczonych i jak długo one się będą utrzymywały w organizmie biorcy. W Warszawie terapię osoczem wprowadza szpital MSWiA przy ulicy Wołoskiej. Wśród osób, które wyzdrowiały, jest pani Daria Białek. Kobieta była leczona przez miesiąc w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Dzisiaj z niego wyszła. Jej stan był bardzo ciężki. Kobieta przez 6 dni była nieprzytomna i podłączona do respiratora. 8 dni spędziła na intensywnej terapii. Dostałam drugie życie dzięki modlitwom najbliższych i dzięki wszystkim. Oczywiście wspaniali lekarze, którzy są tutaj. I intensywna terapia. Są tutaj tak niesamowici w tym szpitalu. Każdy ma tak serce otwarte. Jestem im tak wdzięczna, bo uratowali mi życie. Kobieta nie wie, jak została zakażona koronawirusem. Apeluje do wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Rozpoczęcie serii testów klinicznych leku zwalczającego COVID-19 zapowiedzieli brazylijscy naukowcy. Z komunikatu tamtejszego ministra nauki wynika, że w badaniach laboratoryjnych nowy specyfik zmniejszał reprodukcję wirusa nawet o 94%. Testy ruszają w maju i mają potrwać 4 tygodnie. Naukowcy z brazylijskiego Centrum Badań Energii i Materiałów twierdzą, że podczas prac laboratoryjnych nie stwierdzono skutków ubocznych leku. Testy na ludziach zostały zatwierdzone przez Narodową Radę Etyki Badań i zostaną przeprowadzone na 500 pacjentach w 7 szpitalach w Brazylii. Minister zapowiedział, że nazwa leku nie zostanie ujawniona, dopóki badania kliniczne u pacjentów z COVID-19 nie udowodnią jego skuteczności. Według niego będzie to możliwe najwcześniej za kilka tygodni. Brazylijscy naukowcy pracują również nad testami i szczepionkami. W Brazylii do wczoraj na COVID-19 zmarło 1760 osób i potwierdzono ponad 29 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Z Brazylii dla Polskiego Radia Aleksandra Pluta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A więcej chmur na południu, słonecznie w pozostałych regionach. Na południu jednak najcieplej do 17 stopni, najchłodniej nad morzem w okolicach 9-11. Na Podlasiu i Mazurach może dzisiaj popadać przelotny deszcz i deszcze ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 1993 notowanie na miejscu pierwszym bez końca. Artur Rojek. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy album okolicznościowy związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Smoleńsk. Ostatnia misja. Lista 96 ofiar katastrofy z biogramami oraz utwory kanoniczne Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika i Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 13. Anna Regulska, Aleksandra Budka i Piotr Baron. Zapraszamy na ciąg dalszy spotkania. Zostań w domu z Trójką. A w tej godzinie chciałbym Państwu zaproponować jeszcze jedną zabawę domową. Tym razem polegającą na głosowaniu na polskie utwory, dlatego że wczoraj sobie to uświadomiłem z niemałym zdumieniem, że to już będzie 13. polski top wszechczasów. 1 maja w tym roku się spotykamy i w tym roku znowu się wzruszamy i w tej godzinie chciałbym Państwu przypomnieć kilka utworów, które są w zestawie do głosowania, na które mogą Państwo oddać głosy. Na 1 maja spotykamy się i wspólnie śpiewamy przez te wszystkie godziny. No to zacznie Skóra, IRL.

Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. 1 maja w Trójce, 13 polski top wszechczasów. Zachęcam Państwa do domowej zabawy. Proszę głosować na utwory, a w tej godzinie utwory, na które mogą Państwo oddać swój głos. Polski to wszechczasów Mała Megi, Azyl P w zestawie do głosowania na listę. Jest 18 po 13. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z Trójką. Panu Sułkowi przestały odpowiadać warunki mieszkaniowe, w jakich przyszło mu egzystować. Jak widać, pani Eliza nie stara się, aby zapewnić mu odpowiedni komfort życia. Nie wiem, czy zasłużyła na tak wspaniałego partnera, jakim jest pan Sułek. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 108. Pali się? A nie czuje pan? Czuję, że się dymi, ale pytam, czy się pali to. A dlaczego pan płacze? No bo się dymi. No. To dlatego, że drewno było mokre. Nic na to nie poradzę, że nie mamy suchego drewna, panie Sułku, jedyny. A może dolać benzyny? To... Tak pan myśli? To benzyna bardzo dobrze się pali, nawet jak jest mokra. Aha. Ale nie mamy benzyny, panie Elizo. No taka jest prawda. I poczekajmy trochę, to może drewno się wysuszy i buchnie wreszcie płomień pod kuchnią. Cholera jasna. Może tak, a może nie, prawda? Cicho. Swoją drogą powiem szczerze. Nie odpowiadają mi warunki mieszkaniowe, w jakich mieszkamy, panie Elizo. Dlaczego? No ona się pyta. Dlaczego? No rzeczywiście tak pytam. Dlaczego? Inni ludzie mieszkają sobie w wygodnych blokach z kaloryferami, ciepłą wodą, ubikacją. Nie wszyscy. Pewnie, że nie. Są tacy, którzy mieszkają sobie w wygodnych willach z garażami i ogródkiem. Częściowo, powtarzam, częściowo. Mają telefony i lodówki oraz kuchenki gazowe. I nie to, co my. To nasze to jest przecież to zwykła stodoła, to z dziurawym dachem. Ale na głowę nam nie kapie, tylko do miednicy. A to musimy palić pod kuchnią tym, co znajdzie się w lesie. No. Albo co ja znajdę. A kiedy ani ja, ani pani nic nie znajdziemy, nie ma nawet czym palić. Na szczęście dzisiaj pan znalazł. Ojej, ale się dymi. To wydaje mi się, pani Elizo, że to się raczej kopci. Aha. Taki gęsty i w dużej mierze żółty dym. Jakże smród nie może pochodzić ze zwykłego kawałka mokrego drewna. Coś w tym jest. No, ale co? Może to, co pan przyniósł, a ja wsadziłam bez namysłu do pieca, wcale nie jest bynajmniej drewnem, prawda? No, absolutnie. Co absolutnie? Absolutnie nie jestem pewien. Czy to było drewno? Tak? A wyrastało z ziemi, czy leżało na drodze? Wyrastało z ziemi, na drodze. Oj, przez ten dym to mało co widać. Mało. Ale z tego, co widzę, to nie jest zwykły patyk ani kij. Aha, to ma jakby obcas. I cholewkę. Oj, strasznie śmierdzi. A może to jest but? To, ale nie skórzany. Tylko gumowy, prawda? Tak. Jest czarny. I dziurawy. A na podeszwie ma napis 46. Taki numer buta nosi gajowy marucha. To przecież on nie ma takich ogromnych stóp. Ale lubi wkładać do butów gazety. W beret też gajowy marucha wkłada gazety. I w spodnie też. Teraz to już jestem pewien, że włożyliśmy do pieca kalosz gajowego maruchy. Rzeczywiście, no przy rozpałce trochę śmierdziało, ale teraz pali się jasnym, fioletowym płomieniem. I dym opada. Szkoda, że znalazłem tylko jeden kalosz, chociaż na mój rozum pod leśniczówką powinien leżeć drugi. A to niby dlaczego? Nic pani nie rozumie. Gajowy szedł przez las. Tak. Potknął się o korzeń i zgubił kalosz. Zgadza się. Prawy. Tak. I poszedł dalej, w samym lewym. Nie szukał prawego? Było ciemno, a on był po piwie. Doszedł do domu, popatrzył na nogi i powiedział: a po jaką jasną i niespodziewaną cholerę mi jeden gumiak? No i co? Nic. Ściągnął lewy kalosz i cisnął go w las. Tylko w którą stronę, prawda? W lewo. Lewy w lewo. Chyba, że mu się coś pomyliło. No, ale gajowy myli się tylko raz. Stąd prosty wniosek, że ja jutro pójdę pod leśniczówkę i poszukam lewego kalosza albo z lewej, albo z prawej strony. Pójdę tym bardziej, że jak widać, prawy kalosz pali się u nas bardzo ładnie. Mamy z niego wiele pożytku. Światło, ciepło i zapach. Za chwilę ugotuję na tym kaloszu coś pysznego. Najemy się i pójdziemy spać. Takie mam plany. A pani? Takie same oczywiście. Kocham pana, panie Sułku. Cicho, wiem. Chcę, żeby pan coś ugotował. Chcę to coś z panem wspólnie zjeść. No a potem oczywiście chcę i spać. A cóż to pan szykuje na kolację, panie Sułku jedyny? Ja niespodziankę. Gotowaną? No w każdym razie na ciepło. Na takie zimno dobrze zjeść coś na ciepło. Aha. słowo honoru. A na ciepło dobrze jest zjeść coś na zimno. Ale jest zimno, więc zrobię coś na ciepło, a nie na zimno. Można się w tym pogubić, prawda? Nie. No, może i nie. A więc zjemy coś na zimno, prawda? Co? A jak ja powiedziałam? Nie pamiętam. Nie może pani żądać ode mnie, żebym wszystko co do joty pamiętał. No w każdym razie głupio pani powiedziała. Ojej. To akurat wiem, bez pamiętania. Woda się gotuje? Prawie. Nie wiedziałem, że jak się w garnek włoży śnieg i postawi go na kuchni, to robi się z niego woda. Ale teraz już wiem, ta przyroda jest, to trzeba przyznać, nie? Niesamowita. Niby śnieg, a woda. Niby kalosz, a się pali. Niby gajowy, a gubi buty. Niby dach, a kapie. I tak dalej, i tak dalej. Aż do ufaj danej śmierci. Oj, jak pan to swoją drogą mądrze ujął. No, bo żeby ująć, trzeba najpierw dodać. Ja najpierw dodałem, a potem sobie ująłem. A może by to, co ujmuję, zacząć zapisywać? O, pewnie, że warto. Albo nagrywać na taśmę. Albo na kamerę, prawda? Jestem pewna, że gdyby ci z telewizji wiedzieli, co pan tutaj do mnie wygaduje, na pewno by zrobili z panem wywiad. Albo teleturniej. Albo i jedno, i drugie. A może i trzecie. A co trzecie? A to nie wiem. Film. Mogliby nakręcić film o moim życiu i jeszcze by zapłacili. A co pani myśli? O, to samo co pan, prawda? Cicho, to na razie gotujmy. Dobrze. Najpierw osólmy ten śnieg solą. Mamy sól? Mamy. Niby skąd? Kiedy tutaj tak się dymiło, ja płakałam. Pomyślałam sobie, że jak już płaczę, to napłaczę w garnek. No i napłakałam. A łzy mam, panie Sułku, jedyny, wyjątkowo słone. No niech mnie pan poliże w policzek, co pan zobaczy. Poliże pan. Cicho, nie. Wrze? Wrze. Bardzo jestem ciekawa, co pan tam włoży do garnka. Miało to być coś innego, ale jest coś innego. Ciekawości. Nie, a może lepiej nie. Nie pęknę, bo chciałabym jednak przedtem spróbować tych wspaniałości, tego pana specjału. O, matko, co to? To miała być wrona. I polowałem na nią przez 2 dni i wreszcie ją złapałem. Za ogon. Cholera jasna, słowo horroru, ale mi się wyrwała. I zostało. To jest pióro. Tak. Wrony z ogona. Ugotujemy zupę z pióra. Piórową. A miała być wronia, prawda? Ale dobre i to. Słyszałam, że są na świecie całe narody, które jedzą i to ze smakiem. Jeszcze dziwniejsze potrawy. Oj. No, nie jest tak źle. Właściwie no, fajnie jest. Niech pan wrzuca to pióro. Jak się dobrze wygotuje, pewnie zmięknie i będzie kruche. No, a może je czymś nadziać? O. Co? Czym by tu je nadziać? Cholera. Jasne słowo. Honor, cicho. Gajowy Marucha radził sobie z wyżywieniem tej zimy wyjątkowo pomysłowo. 3 razy dziennie zakradał się ostrożnie do śpiącego niedźwiedzia i po cichutku ssał jego łapę. Zawsze się obawiam, że kiedy mam coś powiedzieć po kolejnym odcinku przygód i rozważań pana Sułka, parsknę śmiechem. Kolejny odcinek w poniedziałek. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie, a my wracamy do muzyki i to jest w tej godzinie muzyka polska. Jednocześnie są to propozycje do głosowania na 13. Polski Top Wszechczasów. Ten Top Wszechczasów, o czym państwo wiedzą, to nie tylko olbrzymia porcja muzyki, ale także olbrzymia porcja państwa i naszych wspomnień. Jeśli chodzi o ten utwór, który przed nami, to pamiętam dokładnie, jak w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki prezentowałem go po raz pierwszy z sygnaturą muzycznej premiery. Chłopcy z Placu Broni. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Taka propozycja, cudowny utwór, kocham wolność, chłopcy z Placu Broni. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. A z domu można zagłosować na 13 Polski Top Wszechczasów. Wśród propozycji także, no ja jestem gitarowy, w związku z tym czerwone gitary. Wakacje nas odprowadzą. raz usieliśmy się. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Historia jednej znajomości czerwone gitary. 13 Polski to Wszechczasów. Co roku oddaję głos na Martynę Jakubowicz. Czasem myślę, że jestem bez was, a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Błędy i skazy i nie wiem, kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Raz zajrzę Bogu do księgi i sprawdzę stan swoich akt i będę już wiedzieć, piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak tak. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Cudowna piosenka. Pierwszy ślad tego utworu pojawił się w moim domu rodzinnym, zapisany na taśmie magnetofonowej firmy Orzwo. Gdzieś między Martyna Jakubowicz w zestawie do głosowania na 13 polski top wszechczasów. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Cześć, mówi Michał Wiraszko, zespół Muchy. Zostańcie z Trójką w domu. A jeśli tak, to proszę zabawić się w głosowanie na 13 polski to wszechczasów. W roku ubiegłym, pamiętają Państwo, wsłuchiwaliśmy się bardzo uważnie w Państwa propozycje i ta propozycja się powtarzała i już w tym roku utwór jest w zestawie do głosowania. Państwo powiedzieli o tej piosence, że ona wstrzymuje ruch na ulicach i chyba się ku temu skłaniam. Zespół Jam. Czyjmy był z kamienia, bym z Modlitwa trzecia, pozwól mi. Zespół Dżem zestawię do głosowania na 13 Polski Top Wszechczasów i pamiętając o tych wszystkich listach, które Państwo wysyłali w sprawie tego utworu, jestem ciekaw, na której pozycji w tym roku. Gdybyś kochał, hej, Breakout, też znajdą Państwo ten utwór, nie potrzebują specjalnych rekomendacji do głosowania na 13 Polski Top Wszechczasów, a w ogóle słuchając tego utworu, nie żebym chciał być jakiś przemądrzały, ale zaproponuję Państwu takie rozwiązanie. Może dziś po godzinie 19 włączą Państwo Trójkę, posłuchają 1994 notowania listy przebojów Trójki, które poprowadzi Marek Niedźwiecki i w tym czasie oddadzą Państwo swoje głosy na Polski Top Wszechczasów. A z polską muzyką w takiej obfitości spotykamy się 1 maja. Zapraszam w imieniu Piotrków i Marka. Jeszcze jedna polska propozycja w tej godzinie i powiem szczerze, że od momentu, kiedy to było pierwsze miejsce listy przebojów, nie słyszałem tego w radiu, a jest to piękny duet Grzegorza Tomczaka i Iwony Lorenz. Wśród jabłek, czereśni, pomarańczy, na łące nad jeziorem, gdzie wodna nimfa tańczy, w księgarniach i kwiaciarniach, wpierw słowa, potem kwiaty, i miałem z tym szukaniem prawdziwe cztery światy. W kabałach i